الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى اله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وقال تعالى من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، جو اللہ کو پسند آیا وہی کامیاب ہوا اور وہی بازی لے گیا، جسے اللہ نے مردود کر دیا، ٹھکرا دیا، جو اللہ کی نظروں سے گر گیا، اللہ کو ناپسند ہوا، وہ بازی ہار گیا. یہ بنیاد ہمیں دین سکھاتا ہے. یہ 1,24,000 نبیوں کی قائم کردہ بنیاد جسے اللہ نے پسند کر لیا، جس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا، وہ ناکام ہو گیا. اس کے بالمقابل شیطان ہمیں یہ ذہن دیتا ہے، جو دنیا میں عزت پا گیا، شہرت پا گیا، بلند مرتبوں تک چلا گیا، مال و دولت کما گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے کسی نے بھی نہ پوچھا، بے بسی بے کسی میں مر گیا، وہ ناکام ہو گیا. اخباروں میں لکھا تھا اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، اس نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، موت کے بعد مرحوم نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، بڑی کامیاب زندگی گزاری. اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ کمایا بنایا، نام بھی پیسہ، اور جو رڑی چلانے والا مر جاتا ہے، مٹی اٹھانے والا مزدور مر جاتا ہے، جب بیچارہ بے بسی میں مر گیا، نہ کوئی دنیا دیکھی، نہ کوئی چین دیکھا، نہ کوئی آرام دیکھا، بیچارہ بے بسی میں مر گیا. ہمیں اس کا رحم آتا ہے. یہ دو ذہن ہیں میرے بھائیوں، ایک ذہن پہلے دن سے شیطان بنا رہا ہے، ایک ذہن پہلے دن سے رحمان بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ذہن، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب. شیطان کا بنایا ہوا ذہن، جس کے سامنے دنیا جھک گئی وہ کامیاب. اس دو ذہن پر ترتیب زندگی آگے جا کے بدل جاتی، ترجیحات بدل جاتی. جو آدمی اللہ کو راضی کرنا کام بنا لیتا ہے اور اللہ کا راضی ہونا اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ دین کو مقدم کر دیتا ہے اور اس پر دنیا قربان کرتا ہے، ذات قربان کرتا ہے، خواہشات قربان کرتا ہے، ہر جذبہ قربان کرتا ہے. جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، جو دنیا کی عزت اور شہرت اور پیسہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے، تو وہ دنیا کو مقدم کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا پر دین قربان کرتا ہے، اللہ کے حکم قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی شریعت کو قربان کرتا ہے، حضور کے طریقوں کو قربان کرتا ہے، شرافت کو قربان کرتا ہے ہر چیز کی وہ دھجیاں بشیرتا ہے جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا, پیسہ آئے گا تو سب کچھ ہوگا, پیسہ آئے گا تو عزت آئے گی, پیسہ آئے گا تو شہرت ہوگی, پیسہ آئے گا تو سیاست ہوگی, مرتبے ہوں گے, عہدے ہوں گے. اس وقت ہمارے بازار میں, ہمارے شہر و دیہات میں جو ذہن پروان چڑھ چکا ہے وہ ہے جو میں نے دوسرا ذکر کیا, پیسے کی پوجا, مادے کی پرستش, چیزوں کی غلامی, دنیا کی مصنوعی چمک دمک کا دھوکہ, یہاں کے مصنوعی جو بکھرے ہوئے سنہری جال ہیں ان میں پھنسے ہوئے. تو دنیا مقدم ہو گئی, شریعت مؤخر ہو گئی, زیادہ فیصل آباد کے آٹھ بازاروں میں شریعت کو سامنے رکھ کے تجارت نہیں ہوتی, پیسہ کیسے زیادہ آئے گا اس کو سامنے رکھ کے تجارت ہوتی. اور حکومت پاکستان کے ایوانوں میں شریعت کو سامنے رکھ کے سیاست نہیں چلتی اور حکومت نہیں چلتی, اس طرح ہمیں حکومت ملے اس کو سامنے رکھ کے حکومت چلتی ہے. اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا کام بنا اور ہم کامیاب, یہ ذہن بازار میں ہے کوئی نہیں, اور جہاں ہم عزت اور کامیابی دکھانا چاہتے ہیں وہاں نظر کوئی نہیں آتی. تو باطل کا دعویٰ اس وقت مدلل ہے. کیسے مدلل ہے؟ ایک آدمی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, پیسے آتے ہیں اس کو سب سلام کرنے لگ جاتے, اس کا عہدہ بڑا ہو جاتا ہے, سارے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں, ایک لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے, رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کوئی پوچھتا تھا جب میں نے میڈیکل چھوڑا تھا اور مدرسے میں گیا تو چند جو اعتراض بھرپور میرے اوپر ہو رہا ہے, بھائی تو کھائے گا کہاں سے, تو بھوکا مرے گا, تیری شادی کیسے ہوگی, تجھے لڑکی کون دے گا, تیرا رشتہ کیسے ہوگا, تیرے قریب کون آئے گا, تجھے پوچھے گا کون. یہ جو زبان بول رہی ہے اس کے پیچھے وہ ذہن تھا کہ جو دین پہ چلتے ہیں وہ تو بے حیثیت ہو جاتے ہیں, جو دنیا کماتے ہیں وہ با حیثیت ہو جاتے ہیں, وہ بڑے لوگ ہو جاتے ہیں, دین پہ چلنے والے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کے دعوے کی دلیل بازار میں موجود ہے, سیاست میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب, اس پر اس وقت میرے پاس ظاہر میں دلیل کوئی نہیں. دین پہ چلنے والے تو رونے جا رہے ہیں, پس رہے, اگلے بھی جا رہے ہیں, تو آپ کہیں گے اچھا دین پہ چلے بھائی, اگلی بھی گئی. تو میرے بھائیو یہاں میں قرآن پیش کرتا ہوں, چونکہ دنیا کا نظام تو بدلتا رہتا ہے, حالات میں تغیر اور تبدل چلتا رہتا ہے, ہمارے لیے حتمی دلیل قرآن پاک آ کر رہے گا کہ اس کا لکھا ناقابل تبدیل ہے, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اور انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند قوموں کے واقعات سنائے, ان کا ہلاک ہونا سنایا, اللہ نے ان کا جو سبب بیان کیا وہ معافی کمی نہیں تھی, نافرمانی, سرکشی تھی. کم اہلکنا من القرون من بعد نوح, نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار بستیاں تیرے رب نے ہلاک کر دیں, کس لیے بلا, وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, ایسے ہی ان کو پکڑا, ان کے گناہوں کا تیرے رب کو پتا تھا, گناہوں پر پکڑ آئی. اب ہم شروع سے دیکھنے شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا, اور ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر, آسمان سے پانی برسا, زمین سے پانی نکلا. یہ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے, ان پر فرد جم کیا ہے؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. یہ نور علیہ السلام نے فرد جرم آئے تھی کہ یا اللہ 950 سال ہو گئے یہ نافرمانی میں آگے بڑھے، سرکشی میں آگے بڑھے، میری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کی، ان کا مال، ان کا دولت، ان کا سب کچھ تیری نافرمانی میں استعمال ہوا، یا اللہ اب ان کو اب تو پکڑ، ان کی مہلت ختم کر۔ تو ہم نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ کوئی مقروض نہیں تھے، مقروض نہیں تھے، ہمیں ڈرا رہے ہیں پاکستان مقروض ہو گیا، مقروض ہو گیا، لہذا یہ معیشت ختم ہو رہی ہے، تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہمیں اصل صدر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ معیشت کی تباہی سے کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی، قرآن میں جو قومیں تباہ ہوئیں وہ قومیں اس وقت تباہ ہوئیں جب وہ معیشت کی انتہا پر تھیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے رعونت میں کہہ رہی ہے فاتنا لا عذاب، کہاں ہے تیرا عذاب، لے آ۔ اور قرآن کی دلالتی ہے کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی، اگر ماننے والے سارے غریب لوگ ہیں۔ تو یہ آیت کا مفہوم مخالف یہ بتاتا ہے کہ سارے مالدار لوگ نوح علیہ السلام کے مخالف تھے، جب اللہ نے پکڑا اور ان پر پانی اوپر سے نیچے سے برسا تو اس کا سبب ان کے پیسے کی کمی نہیں تھی، مقروض ہونا نہیں تھا، اور اسلحہ کی کمی نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا اور ایک دفعہ ساری نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پانی پھیر دیا ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا سبب اللہ کی نافرمانی۔ انہم عصونی، اس کے بعد اللہ دوسری قوم کا قصہ سناتا ہے، وہ ہود علیہ السلام کی قوم، وہ ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوا، ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے، جس وقت ان کو اللہ نے پکڑا تو یہ کہہ رہے تھے ہم سے بھی کوئی بڑا طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہوا چھوڑی، ریحاً صرصراً فی ایام نحسات، ایک ہوا آئی تند و تیز، سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں اور 8 دن، اس ہوا نے ان کو تینکے کی طرح ہوا میں اڑا دیا اور ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا ٹکرا ٹکرا کے ان کے کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکل کے باہر گر پڑے، پھر جب وہ زمین پر گرتے تھے تو دھڑ الگ ہو جاتے تھے، سر الگ ہو جاتے تھے۔ تو میں دو قومیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اپنے دعوے کی دلیل میں، کہ کامیاب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو، ناکام وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی ڈھیل کے زمانے میں جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ دھوکہ کھاتی ہیں، آج ہم اللہ کی ڈھیل میں چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں امریکہ بڑا نظر آ رہا ہے، روس بڑا نظر آ رہا ہے، فرانس بڑا نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہمیں بڑی نظر آ رہی ہیں اور اللہ ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے، اسلام ہمیں ضعیف نظر آ رہا ہے، تو ہم اللہ کی ڈھیل میں کے زمانے میں چل رہے ہیں، وہ اسے اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں، ہم اپنا ذوق سمجھ رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم اس طرح برباد ہوئی کہ ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی، صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنائی، فرعون کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی، نمرود کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی، قوم سبا کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی، یہ نا کافر قوم ہے، کافر، ان کو ایک ایک اللہ نے پکڑا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ساری دنیا کی تجارتی منڈیوں پر چھائی ہوئی تھی، جیسے اس وقت ساری منڈیوں پر چھایا ہوا ہے یورپ امریکہ، اس وقت ساری منڈیوں پر چھایا ہوا تھا مدین کا تاجر۔ تو جو اس وقت ہمارا تاجر کر رہا ہے ناپ تول میں کمی، کھوٹ، خیانت، جھوٹ، سود، ہر چیز کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پکڑا جب وہ کہہ رہے تھے لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، تیری کوئی حیثیت نہیں شعیب، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں، تیری قوم کا خیال آتا ہے، تیری قوم کا خیال آتا ہے، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہمارے ساتھ، ہم تمہیں مار مار کے رہتی پتھر مار مار کے تجھے رجم کر سنسار کر دیں۔ اتنی حیثیت تھی نبی کی ان کے سامنے، اللہ نے ان پر 3 عذاب مارے، زمین کا زلزلہ، فرشتے کی چیخ اور اوپر سے آپ کی بارش، نہ یہ مقروض تھے، نہ ان کا کوئی آبادی کا مسئلہ تھا، نہ ان پر کوئی دشمن آیا تھا، اوپر سے اللہ کا عذاب براہ راست آیا اور ان کو نکلتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کھنڈر چھوڑ دیے، ہم وہاں سے گزرے جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اردن میں آباد تھی، جب لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑا، جب لوط علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ بے حیائی کا کام شروع کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اللہ نے انہیں پہ پانچ عذاب مارے، پانچ عذاب، کسی کافر قوم پر اتنے کٹھے عذاب نہیں آئے جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے، پانچ عذاب، یہ بے حیات ہے، اور بے حیائی پر اللہ کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں بھائیو توبہ کرو، آج کا جو چل رہا ہے نظام یہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے، اور کچھ آج کے ذرائع ابلاغ جنہوں نے مثبت کام کرنا تھا وہ منفی زیادہ کر رہے ہیں، تو اس سے فحاشی اور عریانی کو فروغ مل رہا ہے، پھر خاندانی منصوبہ بندی کی آڑ میں زنا کو پھیلانے کا پورا نظام چل رہا ہے، تو ہم بے حیائی کی طرف چل رہے ہیں، تو اللہ جتنا غصے میں بے حیائی پر آتا ہے اتنا تو کفر پر بھی نہیں آتا، سب سے بڑا مجرم دنیا میں جو آیا ہے میرے خیال میں، ممکن ہے اللہ کے علم میں کوئی اور ہو، وہ فرعون تھا جس نے کہا میں ہی رب ہوں، رب کا دعویٰ دنیا میں صرف فرعون نہیں کیا، کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں، سوا سجدے کرواتے تھے، سجدے تو یہ بدھو کئی مسلمان بادشاہ بھی کرواتے رہے، اکبر کے سامنے سجدہ ہوتا تھا، لیکن میں رب، میں ہی رب، یہ دعوے میں صرف فرعون منفرد ہے، میں ہی رب، اور رب اعلی، انا ربکم الاعلی، اس لحاظ سے میرے خیال میں فرعون سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ نے صرف پانی میں ڈبو کے ختم کیا، لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، اللہ نے پانچ عذاب ان پر مارے، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے، وہ 70 مربع میل کی جھیل بن گئی ہے جس کا پانی اتنا غلیظ ہے، اتنا وہ گاڑا ہے، اس میں کوئی جانور زندہ ہی نہیں، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں، وہ اتنا گاڑا پانی، آپ اس کے وسط میں چھلانگ لگا دیں ڈوبیں گے نہیں، بس یہاں تک کھڑے رہیں، پانی کی کثافت اندر نہیں جانے دیں، اور 10-15 منٹ اس میں کھڑے رہیں تو جسم پہ آبلے پڑ جاتے ہیں، وہ پانی بھی آج تک پکار پکار کے کہہ رہے کہ میرے نیچے بڑی خبیث قوم دفن ہے، اس وقت جو بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، ہمیں قرضوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آزادی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایٹمی طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس بے حیائی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ اسی طرح بے لگام رہی اور ہماری نسل جیسے لپیٹ میں آ رہی ہے، ایسی لپیٹ میں آ گئی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، یہ زیادہ خوفناک چیز ہے، لیکن میں نے جیسے میں نے دو بنیادیں پہلے عرض کی تھی، ایک بنیاد ہے پیسے سے سب کچھ، دنیا سے سب کچھ، یہ لوگ پھر حیا بے حیائی نہیں دیکھتے، سچ جھوٹ نہیں دیکھتے، تقدس اور دیانت اور خیانت کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ ظلم اور عدل کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ صلہ رحمی اور قطع رحمی کو نہیں دیکھتے، یہ وفا اور جفا کو نہیں دیکھتے، یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں رہتے، ان کے سامنے صرف دولت ہوتی ہے، دنیا کی کھنک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں، میں نے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کا موضوع اور مقصد بنائیں، کہ اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب، اللہ ناراض ہو گیا تو ہم ناکام، اس بنیاد پہ آئیں گے تو ترجیحات بدل جائیں گے، پھر پیسے کی دوڑ کی بجائے اعمال کی دوڑ لگ جائے گی، پھر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم حضور کے طریقوں کے پیچھے بھاگیں، نبوت والے اعمال کی طرف بھاگیں، تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کے واقعات ہمیں بتائے، تفصیل کے ساتھ بتائے کہ یہ اس طرح میں نے ان کو پکڑا کہ نافرمان، صلی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو پکڑا، وہ زمیندار تھے اور ایسی زراعت تھی کہ سارے ملک یمن میں کوئی خشک ٹکڑا زمین نہیں تھا، سبزہ ہی سبزہ، اور عدن کے ساحل سے جب گزرتے تھے دریاز تو یمن کے باغات سے ہوائیں جب گزر کے سمندر کا رخ کرتی تھی تو سینکڑوں میل تک سمندر میں خوشبو پھیل جاتی، ایسی زراعت تو تکبر میں آتا، تو اللہ تعالی نے جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا، اس وقت بھی دنیا میں ایسا ڈیم نہیں بنا جس سے 11 نہریں نکلی ہوں، 11 نہریں، قوم سبا نے جو ڈیم بنایا تھا اس سے 11 نہریں نکالی، 11، وہ سارے یمن کو انہوں نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا، اللہ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا اور پانی جو پھرا، آج بھی 1984 میں یمن گیا تھا، سرخ سنگلاخ زمین بنجر کوئی سبزے کا نشان نہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتائیں کافر قوم ہے کافر. اب مسلمان قوموں کو اللہ نے پکڑا ہم سے پہلے ہمارے نبی سے پہلے, تو اس میں بنو اسرائیل ہے. بنو اسرائیل پر میں جب نافرمانی داخل ہوئی تو اللہ نے فرعون مسلط کیا, وہ بچے ذبح کر رہا ہے, بچیوں کو قید بنا رہا ہے, قید کر رہا ہے, بچے ذبح کر رہا ہے. یہ اللہ کی ایک پکڑ کی شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا تھا. یہ پکڑ اس وقت ہمارے اوپر, ہم پر ظالم مسلط, ہم چھوٹے ظالم, ہم پر بڑے ظالم. ساری دنیا کے مسلمان چھوٹے ظالم ہیں, اللہ نے ان پر بڑے ظالموں کو مسلط کیا ہوا ہے. ہم چھوٹے مجرم ہیں, اللہ نے ہم پر بڑے مجرم مسلط کیے ہوئے ہیں. یہ سنت پیچھے سے چلی آ رہی. جب مسلمان نافرمان ہوئے تو اللہ نے ایک شکل پکڑ کے یہ رکھی کہ ظالم مسلط کر دے. جیسے فرعون نقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. دوسری شکل اللہ تعالیٰ نے كونوا قردة خاسئين فجعل منهم القردة والخنازير. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. یہ کافر نہیں تھے, یہ جو پکڑ کا میں سنا رہا ہوں, بنو اسرائیل کافر نہیں تھے, سب مسلمان تھے, لیکن ہمارے جیسے مسلمان تھے. کہ کلمہ اللہ کا پڑھنا مرضی اپنی کرنی ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر طریقے اپنے چلانے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار کا امتحان لیا, وہ اس میں فیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں ساری قوم کو بندر بنا دیا, صبح اٹھے تو سب بندر, رات کو انسان سوئے, صبح بندر بندریاں, تین دن میں سب مر گئے. اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا, اگر پھر کوئی نہ مانا تو بڑی سخت سزا ہے. کہنے میں ہم ایمان لائیں گے, دسترخوان آ گیا, کھانے کا بھرا ہوا, بہت سے لوگ ایمان لائے, بہت سے نہیں آئے, نہیں لائے. جو نہیں لائے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. یہ پیچھے سے مسلمان چلے آ رہے, بنو اسرائیل ہیں, بنو اسرائیل ہیں. تو یہ مسلمانوں پر اللہ کی پکڑ کی شکل رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا, تین دن میں ختم کر دیتے تھے. یہ ضروری نہیں کہ یہ آگے کہ یہ کفر پہ مرے, یہ کفر پہ مرنے کی دلالت نہیں کرتا. اللہ نے پکڑ پر دنیا میں سزا دے کر ممکن ہے آخرت میں صاف کر دیا. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے مسخ کرنے والا عذاب حضور کے صدقے میں اٹھا دیا, وہ اٹھا دیا. لیکن ایک عذاب باقی رہا کہ جب ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہم پر ظالم لائے, جب ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہم پر ظالم لائے, جب ہم اللہ کے حکم و نمازیں چھوٹیں گی, صدق و وفا چھوٹے گا اور نفس کی پرستش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم مسلط کرے گا. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بھی ہمارے لیے راستہ کھلوا گئے کہ یا اللہ ان پر کوئی ظالم آئے, ایسا نہ آئے جو ان کی نسل ہی ختم کر دے. اللہ نے کہا چلو یہ قبول ہے, ایسا نہیں کوئی آئے گا جو ان کو بالکل صفائی ہستی سے مٹا دے, یہ ہم آپ کی قبول. اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے راستہ نکالا. یہ اگر دعا نہ مانگی ہوتی تو بدنی شاید ویسے ہی صفائی ہستی سے ہمیں مٹا دیا جاتا. تو تاتار کا فتنا, یہ تو آج جو مسلمان تنگی میں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو جو تاتاری آئے مغل 615 جو چنگیز خان نے پہلا حملہ بخارا پہ کیا, اور پھر 656 چالیس برس میں ہلاکو خان نے جو بغداد پہ حملہ کیا. بغداد کی آبادی 20 لاکھ تھی, 20 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا جس میں 15 لاکھ 9 دن قتل عام ہوتا رہا. 9 دن اوہو. شیخ سعدی نے اس پہ فارسی اور عربی میں پورا قصیدہ لکھا ہے, مرثیہ لکھا ہے, عورتوں کے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے ذبح کرتے تھے, معصوم بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کرتے, پھر ماؤں کی عصمت دری کرتے, پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. 15 لاکھ آدمی 9 دن قتل ہوتا رہا بغداد کی گلیوں میں. وہ ایسے ظالم, ایسے ظالم کہ پتہ نہیں وہ سینے میں کیا چیز رکھتے تھے. تو جنہوں نے ایک ندیاں بہا, یہ جو افغانستان کا شہر ہے بامیان, اس پر چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو اس کا بیٹا تھا تیسرا چوہتائی, 4 بیٹے تھے, جو جی اغدائی چوغتائی تولوئی، اس کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا چوغتائی، اس کا بیٹا بامیان کی لڑائی میں قتل ہو گیا. تو جب بامیان قتل ہوا تو چنگیز خان نے اعلان کیا کہ اس شہر کا کوئی زندہ باقی نہ چھوڑا جائے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے چوپایا ہو، چاہے بولنے والا ہو، چاہے وہ بے زبان ہو، سب کو کاٹ لیا جائے. تو پہلے شہروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں الگ کر لیتے تھے، باقی قتل کر دیتے تھے. لیکن انہوں نے بامیان میں نہ کوئی بڑا، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ کتا، نہ بلّا، نہ مرغی، نہ مرغا، ہر چیز دبا کر، ہر چیز دبا کر. ٹوٹل بامیان میں پانچ آدمی زندہ بچے، پانچ آدمی، ہرات میں چار آدمی زندہ بچے، ان لوگوں کو چھپ چھپا گیا. یہ سارے شہر لاکھوں کی آبادی سے متجاوز تھے. جب اس پر وہ قہر الہی بن کے آیا ہے، خون کی ندیاں، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو جاتے، کھوپڑیوں کے مینار جو اونچا بنا لگا اس کو زیادہ صلہ ملتا تھا، زیادہ انعام ملتا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام چلا اس امت کے لیے کہ جب یہ نافرمان ہوں گے تو اللہ ان کو دنیا میں ٹھوکریں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے گا، بڑے نہیں دے گا، تاکہ یہ واپس لوٹیں. جو اس فتنے میں قتل ہوئے سارے جنت میں گئے، گناہ نہیں مارے گا، سارے جنت میں گئے. پاکستان کی تقسیم پر 600,000 معصوم بچے سے لے کر بوڑھے ذبح ہو گئے. اللہ کے نام پہ مرے سب جنت میں گئے، نماز روزہ تو تھا نہیں. ایک بزرگ نے فرمایا اللہ نے بخشش کا سامان کر دیا، نماز روزہ تو تھا نہیں، اللہ کے نام پہ قربان ہو کر جنت مل گئی. تو ہمارا مر جانا کوئی ہماری ناکامی نہیں ہے، ہمارا مر جانا ہماری کوئی ناکامی نہیں، ہمارا فقر ہماری کوئی ناکامی نہیں، ہماری شکست ہماری کوئی ناکامی نہیں. اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں، اللہ راضی ہوگا تو ہم کامیاب ہیں. تو یہ پیچھے تاریخ بتا رہی، جب بھی مسلمان نافرمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو، کافروں کو مسلط کر دم حرم پہ حملہ کیا. حرم پہ طاہر نے، طاہر بن کچھ تھا، کرام کا، کرام کا ایک نام کا مسلمان تھے، کافر تھے، سارے عقائد کافرانہ تھے، یمن میں انہوں نے حکومت قائم. تو زمزم کے کنویں کو حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا، سارے حرم شریف میں لاشیں بکھری پڑی، اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے تلوار لہرا رہا تھا، اور سارے مکے میں قتل عام اور حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے. 40 برس حجر اسود بیت اللہ پہ نہیں تھا، اور بنو عباس اتنے کمزور تھے، انہوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یمن سے حجر اسود واپس لا سکتے. حجر اسود کو مکہ مکرمہ سے یمن منتقل کرتے کرتے کوئی 60 اونٹ مر گئے، جس پر رکھے وہ مر جائیں، جس پر رکھے وہ مر جائے. 42 برس کے بعد خود ہی ان کو خیال آیا، اور انہوں نے واپس کر دیا 40 سال کے بعد. پھر جس اونٹ پر رکھا وہ اکیلا یمن سے لے کر بیت اللہ پہنچ گئے. یہ اللہ کی جھیل ہے کافر کو، اور تنبیہ ہے مسلمان کو. اللہ کی جھیل ہے کافر کے لیے، اور تنبیہ ہے مسلمان کے لیے، اللہ اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. لیکن ہمارا ذہن آج کا یہ ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا کے عہدے مل جائیں. چند دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی دعا کرو، ساڈی تجی میں نپ گئی، سونے پہ گئی، اللہ میرے پتروں نو وڈا افسر بنا دے. میں نے کہا اللہ تیرے پتروں نو نیک بنا دے. وہ کہنے لگا چلو جی ساڈی تجی میں نپ گئی، نپ گئی، دعا کرو اللہ میرے پتروں نو وڈے وڈے عہدے دے دے. میں نے پھر کہا اللہ تیرے پتروں نو نیک بنا دے. اس نے پھر کہا چلو جی ساڈی تو ہو گئی جی ہو گئی، اے دعا کرو اللہ میرے پتروں وڈی وڈی وڈی وڈی نوکری دے، وڈے افسر بنا دے، وڈے عہدے دے. میں اس کو قرآن کی دعا دے رہا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد دے. وہ آج کے ماحول کے مطابق مجھ سے دعا منگوا رہا ہے کہ جی دعا کرو وڈے افسر بن جانا، چاہے وہ سارے جہان کا خون نچوڑ کے پی جائے. آج کے بڑے افسروں نے تو پاکستان کا خون چوسا، کون سا بےچارے مولویوں نے خون چوسا، یا ریڑھی چلانے والے نے خون چوسا، یا یہ کھوکھا لگانے والے نے خون چوسا، یا چھوٹے دکاندار نے خون چوسا، سودی تاجروں نے، سٹے کے تاجروں نے، بڑے افسروں نے، انہوں نے ساری رعایا کا خون چوسا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پتر وڈے وڈے افسر بن جائیں، میں وڈے مسلمان بننے کا شوق نہیں، وڈے افسر بن جاؤں. یہ آج کے ذہن کی عکاسی ہے. ایک اربوں پتی آدمی سے میری ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگا تم مولویوں نے دین بیچ دیا. میں نے کہا تو بڑی آسان بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو دین پڑھائیں تو وہ نہیں بیچے گا، بڑی عولت ہے. کہنے لگا کیوں، میرا پتر روٹی نہ کماوے، میرا پتر روٹی نہ کماوے. میں نے کہا اتنے اربوں کما کے بھی تینوں اپنے پتر روٹی نہ کماؤ، بسے کہہ رہے تو ہمیں کس بات کا دوش دیتے ہو کہ ہم نے دین بیچ دیا؟ تو میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بنیاد دے کر گئے، اعمال سے زندگی بنتی، اللہ کو راضی کرو، اللہ حضور والی زندگی پر راضی ہوتا ہے، حضور والے عملوں پر راضی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی امت کے اندر سے اس چیز کو کھرچا، دنیا کی عظمت کو نکالا، دومت الجنگل کے بادشاہ نے حضور کو جوڑا بھیجا، وہ جوڑا تھا بڑا خوبصورت، صحابہ کہنے کے بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کپڑے تہتر لے ہیں، آپ نے فوراً سٹیرنگ موڑا، آپ نے ارشاد فرمایا سات بن معاذ کو جو اللہ نے جنت میں جوڑے پہنائے ہیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. مطلب اس وقت سات بن معاذ کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ دیکھا کہ میرے ساتھی یہ دنیا کے جوڑے سے اثر لے رہے ہیں، تو آپ نے فوراً آگے کر دیا کہ سات بن معاذ کو جنت میں اللہ نے جوڑے دیے ہیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی نے ذہن بنایا اپنی امت کا. ہمارے ماں باپ نے ہمارا ذہن پیسے والا بنایا، ہمارے اسکول نے ہمارا ذہن پیسے والا بنایا. ایک صحابی آئے کہا جی میں نے آج کی تجارت میں بڑا نفع کمایا، ہزاروں روپے نفع میں بچے. آپ نے کہا اس سے بڑا نفع بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہ فرض نماز کے بعد دو نفل پڑھ لے، اس سے بڑا نفع ہے. یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے کہ پیسہ کن کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے. صحابہ کیونکہ آپ فجر میں لمبی نماز پڑھے، سورہ یوسف پڑھتے تھے، سورہ کہف پڑھتے تھے، تو آپ ایک دفعہ جب نے سلام پھیرا تو اصحاب صفہ کی پوری صف گری پڑی بھوک کی وجہ سے، کھڑے نہیں ہو سکے، گر گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں نظر آ جائے جنت میں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ فاقے کی تمنا کرو. حالانکہ یہ کئی کروڑ جا رہا ہے، میں کتنے بیچارے مصیبت میں، کتنے جیسے آج کل سے اخبار میں بھی لکھ رہے ہیں فقیروں کو اور فقر کو سب کچھ بنا کر اسی پر ماتم کر رہے ہیں. حالانکہ ذہن تو ادھر پھیرنے کی ضرورت ہے، جیسے اللہ کا نبی پھیر رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کی تمنا کرو. ایک آدمی گزرا بڑے کر و فر والا، آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا یہ حری ان خطب ان یون کہا ان شفا ان شفا. حضور جو شخص ہے جہاں نکاح کا پیغام دے گے لوگ بھاگ کے رشتہ دیں، جہاں سفارش کرے لوگ بھاگ کے قبول کریں، آپ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرے کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ حری ان خطب اللہ یون کہا ان شفا اللہ یو شفا. یا رسول اللہ یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی سنے نہیں، یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی قبول نہ کرے. تو آپ نے فرمایا ہاں خیر من مل الارض مثلها، یہ شخص وہ جو پہلے گزرا ہے اس سے ساری زمین کو بھر دیا جائے تو یہ اکیلا اس سے افضل ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دین بدل رہے ہیں، دنیا کی عظمت سے ہٹا کر آخرت اور دین کی طرف دین کو لا رہی ہیں. پھر آپ نے واقعہ سنایا کہ ماں تکلم فی المہد الا ثلاثا، ماں کی گود میں صرف تین بچے بولے. پھر ایک بچے کا آپ قصہ سنا رہا ہے، یہ قصہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، سامنے سے گھوڑ سوار گزرا بڑے لشپش میں، ماں کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دینا. تو بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑا اور یوں اس کو دیکھا اور کہا اللہ لا تجعلنی مثلا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا. ماں ڈر گئی بچے کیسے بول رہا ہے، تو بچے نے سر دودھ شروع کر دیا. اتنے میں ایک عورت گزری، اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا اور مارتے ہوئے لے جا رہے اور کہہ رہے پہنی تھی سرق تھی، تو نے منہ کالا کیا، تو نے چوری کی، تو نے بدکاری کی، تو نے فحاشی کی، تو نے چوری کی، اس کو مارتے ہوئے لے جا رہے. تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلها، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں دیکھا اور کہا اللہم اجعلنی مثلها، اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے. تو وہ ماں کہنے لگی ویل لک تیرا ستیاناس، میں تیرے لیے عزت چاہ رہی ہوں، تو اپنے لیے ذلت چاہ رہا ہے. بچہ بولا ہاں وہ پہلا جو گزرا تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا، یہ جو جا رہی تھی اللہ کی نیک عورت بندی تھی، اس پر تہمت لگی ہوئی ہے، یہ پاک دامن ہے. یہ واقعہ سنانے کی حضور کو کیا ضرورت ہے؟ خرچنا چاہتے ہیں ذہنوں سے کہ پیسہ سب کچھ نہیں، دنیا کی عزت سب کچھ نہیں، اعمال ہیں اعمال، اللہ کے ہاں عزت اصل عزت ہے، اللہ کے ہاں کامیابی اصل کامیابی ہے. تو اس پر آپ نے مسلسل محنت کی ہے، ایک ایسی نسل تیار کر دی جو دنیا کو خطر میں نہیں لاتے اور سارے جہان کو ٹھوکروں میں مارو. عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر کے جھاڑو دے کے دو نقل شکرانے کے پڑتے کہ شکر ہے خزانہ خالی. اب ہماری حکومت شور مچا رہی خزانہ خالی ہو گیا خزانہ خالی ہو گیا, ڈالر ختم ہو گیا ڈالر ختم ہو. بھائی جب ڈالر کا اثر ہوگا تو پھر ڈالر والوں کی غلامی بھی کرنی پڑے گی, جو قوم ڈالر سے متاثر ہوگی اسے ڈالر والوں کا غلام بھی بننا پڑے, اور جو اللہ سے متاثر ہوگی تو اللہ کی غلامی نہیں آ جائے گی, جو اللہ کے غلام بنیں گے تو دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے ہو جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائیو ذہن بناتے, میں وہی بات آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت سارے کے سارے ملک کیا ساری دنیا کا ذہن پیسے کے گرد گھوم رہا ہے, اسی پر تولتے ہیں, اسی پر بڑا بناتے ہیں, اسی پر چھوٹا بناتے ہیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ بھائیو اعمال کو بنیاد بناؤ, اللہ کو راضی کرنا کامیابی سمجھو, نبی کے طریقوں پر چلنا کامیابی سمجھو. کنز المال کی ایک روایت ہے مسند احمد نے لکھا, جو میں بات بتا رہا ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا ذہن. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ میں بڑا عزت والا بننا چاہتا ہوں, اريد ان اكون اكرم الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو. تو آج کی عزت کے لیے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, حکومت, سیاست, تجارت, زراعت, عہدے, ڈگریاں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ سارے تو نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا, لا تشکو من امرک شیئا الی الخلق فکن اکرم الناس, اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ, سب سے زیادہ عزت پاؤ. بھائی کتنا آسان نسخہ ہے, اللہ کے سوا کوئی تمہاری حاجت نہ جانے, صرف اللہ کو بتاؤ, اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو تمہیں سب سے زیادہ عزت ملے گی. یہ بھی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بڑا عہدہ حاصل کر, یہ ذہن سازی ہو رہی کہ عزت عملوں سے ملے گی, کامیابی عملوں سے ملے گی, چیزوں سے نہیں ملے گی, اعمال سے ملے گی. انہوں نے پھر سوال کیا, اريد ان اكون اقوى الناس, میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں, طاقتور بن جاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, توکل علی اللہ تکن اقوى الناس, تم اللہ پر توکل سیکھو سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے. میں نے توکل علی اللہ کو حسب, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. سب سے بڑے طاقتور بنو گے اللہ پہ بھروسہ کرو. کتنا آسان نسخہ بتایا طاقتور بننے کا, ایٹمی طاقت بننے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہ توکل. ایٹمی طاقت بن کے تو ہم نے دیکھ لیا نا, ہم تو اور زیادہ ذلت میں چلے گئے. ایک نسخہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اللہ پہ توکل سیکھو سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ, مخلوق کی مسخر ہو جائے, مخلوق کی تابع ہو جائے, صرف اللہ کا اعتماد ہو, مخلوق کا تاثر نکل جائے. عبداللہ بن عمر جا رہے تھے راستے میں, لوگ کھڑے تھے کہ کیوں کھڑے ہو, کبھی شیر راستے میں آ کے بیٹھ گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر گھوڑے سے اترے, سیدھے شیر کی طرف چلے, جیسے بلی بیٹھی ہو سیدھے شیر کی طرف جا کر اس کو کان سے پکڑ کے کھینچا اور ایک تھپڑ مارا اور کہا, راستے میں بیٹھا مسلمانوں کا راستہ بن کے ہوئے, اٹھ یہاں سے, تیرا کوئی مقدر میں ہے رشت تو اٹھا ورنہ راستہ چھوڑ. تو شیر چپ کر کے اٹھا اور بلی کی طرح بھاگ کے وہاں سے اس نے اپنی جان بچائی. میں یہ توکل علی اللہ ہے فہو حسب, جو اللہ کو توکل کرتا ہے اللہ اس کو قوی کر دیتا ہے اور اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ. حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کے جا رہے تھے, راستے میں رات پڑ گئی, سامنے گرجا تھا, تو گرجے کا پادری بولا, اندر آ جاؤ, رات کو شیر آتے ہیں چیر پاڑ جاتے ہیں. سارے اندر چلے گئے. انہوں نے فرمایا, مجھے کافر کی پناہ نہیں چاہیے, مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے, اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. سارا قافلہ اندر یہ باہر اکیلے نماز میں. شیر نکل آیا, اب سب نے دیکھا کہ اب گزر گیا, پہلے پنجے میں گیا, شیر پیچھے آ کے بیٹھ گیا. جب وہ سجدے میں جاتے تھے ان کے پاؤں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیتا, جب وہ کھڑے ہوتے تو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے, پھر جب وہ سجدے میں جاتے تو ان کے پاؤں چومنے شروع کر دیتا, پھر جب ہوتے تو پھر فجر کی اذان تک شیر پیچھے بیٹھا, ان کا قرآن سنتا رہا, اذان پر واپس چلا گیا. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس, اللہ پہ توکل سیکھ لے سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے. ہر آدمی یہ نسخہ ہر آدمی سیکھ سکتا, اللہ پر یقین اس کو سیکھنے کی ہم تو کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو, صرف ہم چلہ نہیں لگواتے, یہ نماز پڑھانے کی بات نہیں, یقین سیکھو, اللہ پہ اعتماد سیکھو, اللہ پہ توکل سیکھو. ابو الحسن الزاہد رحمت اللہ علیہ نے احمد بن طولون کو ٹوکا کسی بات پر, اس کو چڑھ گیا غصہ. اس نے کہا ان کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو اور سارے قاہرہ کو دکھاؤ کہ بادشاہوں کو ٹوکنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ڈال دیا شیر کے بیڑے میں, ہاتھوں بنے ہوئے شیر آیا اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کر آپ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دی. جب یہ منظر دیکھا تو احمد بن طولون پر بھی لرزہ طاری ہو گیا, ہاتھ پاؤں کھولے, معافی مانگی. جب مجلس برخاست ہوئی تو ساتھی نے پوچھا جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ بھائی پاؤں چاٹتا اگلا کام بھی تو کر سکتا ہے, تو آخر دل میں دھڑکا تو ہوگا. تو کہیں گے آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کہیں گے کچھ بھی نہیں, میں تو اس کو یہ سوچ رہا تھا کہ اب میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. کیونکہ شیر کے جھوٹے میں علماء کا اختلاف ہے, بازے کہتے ہیں پاک ہے بازے کہتے ہیں ناپاک ہے. تو میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں آپ پاک رہے کہ ناپاک رہے. میں یہ توکل علی اللہ, توکل علی اللہ تکن اقوی الناس, اللہ پہ توکل سے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. ایک بزرگ آ رہے تھے اس راستے میں, پیاس لگی, کنویں پر پہنچے, نہ رسی نہ ڈول, پگڑی اتاری موزے سے باندھی اور موزے کو نیچے اتارا, پانی نیچے تھا, پگڑی جا نہیں سکی, پریشان, اب کیا کروں. اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا, اس نے نیچے دیکھا پانی بہت نیچے, تو اس نے یوں اوپر آسمان کو دیکھا, ہرن کے پاس تو نہ رسی نہ ڈول نہ موزا نہ پگڑی. اس نے پہلے پانی دیکھا نیچے, پھر اوپر دیکھا پانی والے کو, تو پانی یوں ابلتا ہوا چڑھتا ہوا فوارے مارتا ہوا منڈیر کے برابر آتے لگ گیا. ہرن نے پیا, اس کے سسل اشرف المخلوق نے بھی پیا, تو وہ کہنے اس کے منہ سے بھی ساختہ نکلا, یا اللہ میں اشرف المخلوقات, میرے لیے تو پانی اوپر نہ آیا, یہ ہرن کے لیے اوپر آ گیا. جیسے آدمی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے تو اس کے جواب میں غیب سے آواز آئی, تو رسی اور ڈول کے پیچھے بھاگتا رہا, یہ میرے پیچھے بھاگا, پھر مجھے لبیک کہنا ہی تھا. تو نے موزے اور پگڑی کا سہارا لیا, اس نے میرا سہارا لیا. کفا باللہ وکیلا, مجھ سے بڑا کفیل کون ہوگا پھر؟ تو ہمارا نبی ہمارا ذہن بنا رہا ہے, ہائیو پیسے کی غلامی سے نکلو اللہ کے واسطے. اسے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں پھر ہوتی ہے, سنانے سے بات نہیں آتی, اس ماحول میں جاؤ جہاں اس کا رد ہو رہا ہے. یہ سودا گھر بیٹھے نہیں ملتا کہ ذہن بدل جائے. تم توکل سیکھو, سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ اور ایک آنی تستجاب دعوتی, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے کہا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتو, کہ حرام کھانا چھوڑ کے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. اچھا ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ حرام نہیں آئے گا تو پھر بل کیسے ادا ہوگا؟ ٹیلی فون کا بل کہاں سے آئے؟ بجلی کا بل کون دے؟ اور روزانہ بچوں کو انڈے پراٹھے کون کھلائے گا؟ پھر سکولوں کی فیسیں کون بھرے گا؟ مگر تم حرام کھانا چھوڑو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. دعاؤں کی قبولیت پر جو مرضی کروا لو, صرف پیسے کی بات نہیں. بیٹا مر گیا, ام الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا مر گیا, ہجرت کر کے ہیں نادیا, ان کو غسل دے کے جنازہ پڑھنے لگے. آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتا دو, ماں کو بتائے گا کہ تیرا بیٹا مر گیا. تو وہ چلی مسجد میں, جنازہ تیار, تو وہ جنازے کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں اور کہیں گے اللہ ماں آمن تو بے قطع وحاجر تو الی کا رغبتا فلا تشمس بی الاعداء. اے مولا تیرے شوق میں کلمہ پڑا, تیری محبت میں گھر چھوڑا, اب مجھے میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. یہ کیا کہا اس نے؟ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے, یہ نہیں کہا میرا بیٹا زندہ کر دے. لیکن بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میرے اوپر دشمن نہ ہنسنے پائیں. کیا مطلب؟ یہ جو میرا بچہ مر گیا تو سارا قبیلہ کہے گا اور مسلمان ہونے کا مزہ چکھ لے, دیکھا بیٹا گیا ہاتھ سے, کہ میرے دشمنوں کو میرے اوپر بولنے کا موقع نہ دے. حضرت انس فرماتے ہیں اما کے الفاظ ختم ہوئے, بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا, لڑا اٹھ کے بیٹھ گیا, کہ ہمارے ساتھ کھانا کھایا. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے شہید ہوا. میں اپنی زندگی سے حرام نکال دو, جھوٹ کا کب کی کمائی, سود کی کمائی, رشوت کی کمائی, بدیانتی کی کمائی, ناپول کی کمی کی کمائی, اللہ دعائیں قبول کرے گا. ایک تاجر سے یہی فیصلہ کر, میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کہنے کا سودا کھڑا بیچوں تو 50 روپے بچتے ہیں, ملاوٹ کروں تو 500 روپے بچتے ہیں, 50 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ کب یہ پیچھے وہ ذہن ہے. میں اس کے رد میں بات کر رہا ہوں کہ تم حلال کھاؤ, اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. جب دعائیں قبول کرے گا تو اتنا کچھ تو کر چکا ہے, تو تمہارے لیے روٹی کا مسئلہ نہیں حل کرے گا. مردے تو زندہ کر دیے دعاؤں پر. پھر نباتہ بن جزید نقشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا وہ اللہ کے راستے میں سے گدھا مر گیا, نیچے اترے دو نقل پڑ گئے, مولا میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں ہے, سفر لمبا ہے سامان ہے نہیں اٹھا سکتا, اسے زندہ کر. یہ کہہ کر اٹھے اور اپنے چابو کو گایا اور ایک مارا گدھے کا خون بزن اللہ گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہو. بھائی آرام کھانا چھوڑو, دعائیں قبول ہوں گی, ناممکن ممکن اللہ کر دے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دریا پار کرنا ہے, 7,000 کا لشکر دجلہ میں تو ہی نہیں باہر سمندر کی طرح دریا, پہلے پتا کرو کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو. سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ ان کی رد نہیں کرتا تھا, رد نہیں کرتا تھا, نقد قبول ہونی تھی. چند آدمیوں کے نام لے کر حضور نے فرمایا ہوا براہ بن مالک کا یہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ رد نہیں کرے گا, انس بن نظر یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ رد نہیں کرے گا, سعد بن ابی وقاص یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ رد نہیں کرے گا, اور چند لوگوں کے نام آپ نے ارشاد فرمائے ہوئے تھے تو انہوں نے ساتھ بھی تھے. لیکن انہوں نے کہا میری دعا تب قبول ہوگی جب کوئی اس میں گناہ کبیرہ والا نہ ہو. تو کیا زمانہ تھا, 7,000 کے لشکر میں ایک مسلمان کبیرہ گناہ کا والا نہیں تھا, پورے سارا ایک کبیرہ گناہ والا نہیں, ڈال دو گھوڑے کچھ نہیں ہوگا, ڈال دو پار نکل گئے. اور ایک عجیب معجزہ دیکھا سب نے, جہاں کسی کا گھوڑا تیرتے تیرتے تھک جاتا تو اس کے سامنے خشک زمین کا ٹکڑا باہر نکلا تھا اور وہ گھوڑا اس پہ سستا تھا آرام کرتا پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا. سارے لشکر میں ایک آدمی کا پیالہ وہ چمڑے کے تسمے سے بنا ہوا تھا, تسمہ ٹوٹا پیالہ بہ گیا, دوسرے نے کہا معلوم ہوتا تیری نیت بدل گئی اس لیے تیرا نقصان ہوا. قرآن نے جھٹک کے کہا واللہ انی لعلی الجزیرہ اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد سواعی, اللہ کی قسم میرا حال نہیں بدلا, میری نیت نہیں بدلی, میں اپنی صحیح نیت پر ہوں. پھر اس نے اللہ سے بات کی, بات کی, بات بڑے عجیب انداز کی ہے, جو اس کا باب محاورہ ہماری زبان میں ترجمہ بنتا ہے نا وہ کرنے لگا. ویسے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے لشکر میں وہ نہ بنا جس کا پیالہ گم ہو جائے, لیکن جس انداز میں انہوں نے اللہ سے بات کی وہ یہ چیز, یا اللہ نہیں ملا تھا تجھے یہ پیالہ گم کرنے کے لیے اور نہیں کوئی تجھے ملا, یہ انداز تھا. تو جب یہ دریا پار کرتے کرتے کرتے کرتے جب کنارے پر پہنچے تو دریا ادھر جا رہا ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, پانی یوں جا رہا ہے, یہ یوں جا رہا ہے, تو پیالے کو تو ادھر جانا تھا. جب ان کے گھوڑے نے دریا پار کیا تو جہاں یہ کنارے پر پہنچے وہاں پیالہ پڑا ہوا تھا. اور ہم یہ زور لگائیں بانڈ نہ خریدیں, دیکھو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, بانڈ خرید کے پھر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا نمبر نکلا ہے, میرا نمبر نکلا ہے, یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں حرام روٹی دے, ہمیں جوئے کی روٹی دے. اوہ اللہ کے واسطے بھائیو ہوش میں آؤ, اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ. بینک میں سود پر پیسے رکھ کر کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ ہے, میری سیونگ ہو رہی, میری بچت ہو رہی, اللہ سے لڑائی کر کے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, ہماری بچت ہو رہی, اللہ سے اعلان جنگ کو بچت سے تعبیر کر رہے ہیں. اور جوئے سے پرچیاں خرید کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری پرچی نکلا ہے, میرا نمبر نکلا ہے. اللہ کا اتنا اللہ کی شریعت کا مذاق, یہ کہتے کو اللہ سے شرح ماننا شروع کر دو. حلال پہ آ جاؤ دعائیں قبول ہوں گی, دعائیں قبول ہوں گی, مزے ہو گئے. آپ اٹھے اور نظام چلنے لگے. ایسے ایک علاء بن حضرمی تھے, علاء بن حضرمی کے ساتھ اس سے بھی اگلا کام ہوا. علاء بن حضرمی ایسے تھے وہ پہنچے سمندر کے کنارے, آگے ایک جزیرہ تھا دارین جس میں 3 میل کا سمندر تھا, 3 میل کا سمندر. تو نیچے اترے دو نقل پڑے تھے, یا علیم یا علیم یا علی یا عظیم عجزنا, کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں مانگتے تھے, وہ تعلق جڑا ہوا تھا نا, تار جڑا ہوا تھا, بس چند الفاظ ہوتے تھے. اللہ کے 4 نام دیے اس کے ساتھ ہی, یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم عجزنا, ہمیں پار لگا. صلی اللہ وقت پڑھو بسم اللہ, ڈالو گھوڑے. کسی نے نہیں کہا امیر صاحب تیرا دماغ خراب ہے, سمندر میں یہ کوئی فیصلہ باد کی نہر اس میں گھوڑے ڈال دیں, یہ سمندر ہے 3 میل کا, صلی اللہ پڑھو بسم اللہ وقت کود جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فصل نہیں آ ہم نے کہا بسم اللہ وقت حملا اور ہم نے اونٹوں گھوڑوں سمیت چھلانگیں لگا دی. فعبرنا وما بلل الماء اسفل خفافہ, پانی ہمارے اونٹوں کے تلوے بھی تر نہ کر سکا. کیا کہنے ہیں, پانی پانی رہے اور اللہ ڈوبنے نہ دے, پانی پانی رہے اور پاؤں کے تلوے بھی تر نہ کرے, یہ اللہ ہے اللہ. تو بھائی جو حلال کھائے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا, تو ان کی دعا قبول ہونا شروع ہو گئی, ان کے تو مسئلے مسئلے سے حل ہوں گے. ہماری پریشانیاں پیسے کی کمی کہیں بڑی, اللہ سے دور ہو کر بڑھی, اللہ کے قریب ہو جاؤ کام آسان. پھر اللہ اگر کوئی ضرورت پوری نہیں بھی کرے گا تو بھی اطمینان ہوگا کہ میرے لیے یہی خیر ہے, میرے لیے یہی خیر ہے, کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا, اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. میں کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس, میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, تقوا اختیار کر سب سے بڑا عالم بن جائے گا. علم کا راستہ بتایا تقوا, کتابوں کا یاد کرنا, یہ ظاہری اسباب ہیں, مضامین کا پڑھنا پڑھانا ظاہری اسباب ہیں. کس کا سینہ علم سے روشن ہوگا؟ جو تقوا اختیار کرے گا اللہ اس کے سینے کو علم سے روشن کر دے. یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس, میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں, سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس, آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. قناعت قناعت قناعت, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شاکر ہو جاؤ, اس پہ صابر ہو جاؤ. شیخ صاحبی جا رہے تھے, جوتا نہیں تھا, گرمی سے پاؤں جلنے لگے, کہنے لگے اللہ تو جتی نہ نکلے مینو. آگے دیکھا تو ایک آدمی کا پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے, کہنے لگا شکر ہے شکر ہے مولا, میرے پاؤں تو سلامت ہیں, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. قناعت کا آج کے مفہوم میں ترجمہ کروں, لوگوں کو دیکھ کے چلنا چھوڑ دیں, مال کی دوڑ لگانا چھوڑ دیں, فلاں نے یہ کیا ہم نے بھی یہ کرنا, فلاں نے گاڑی بھی ہم نے لینی, فلاں نے یہ گھر بنایا ہم نے بھی بنانا ہے. اپنی زندگی میں آ جائیں, کن کان ہم قناعت اختیار کر لیں, خرچے گھٹائیں, سادگی پہ آ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دے گا. جتنا معیار آج ہے اس سے آگے نہ جائیں, نہیں رہ جائیں, اور اپنے خرچوں کو گھٹانے کے راستے اختیار کریں. خرچے بڑھانے سے ہمیشہ حوث بڑھتی ہے, اور جب حوث بڑھتی ہے تو غریبوں پہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا. اس لیے تو آج زکات دینے والے کوئی نہ رہے, غریبوں پہ خرچ کرنے والے کوئی نہ رہے. اپنے بچوں کی خوشی کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی خرید کر لے ہیں, میرے بیٹے کو بڑی اچھی لگتی ہے لینڈ کرو اور اس لیے خرید کے لائیں. غریب کو 50 روپے نہیں دے سکتے, اللہ نے دلوں کو ایسا پتھر کر دیا. اپنے بچوں کے لیے 1000 روپے کے کھلونے اس کے اگر وہ توڑ توڑ کے پھینک دے گا, غریب کو 1500 روپے سے اوپر تنخواہ دینے کو کہیں گے, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ان کو تھوڑی تنخواہ دینی چاہیے. اللہ دل سخت کر دیتا ہے جب آدمی فضول خرچ ہوتا ہے. ہمارا ایک زمیندار تھا, اس کا ایک جوڑا گرمی کا ایک سردی, سوچے کسی نے کہا میاں صاحب کوئی اپنے واسطے بھی تو کوئی بابت اپنی فوٹ پات بنائی کرو. اس نے کہا پتر جس لیے اپنے واسطے بندہ خرچ شروع کر دے نا, مگر غریباں پہ خرچ کرنا دل نہیں کرتا. اپنے سے بندہ خرچ کرنے شروع کر دے, غریب آتے خرچ کرنے سے دل نہیں کرتا. تو اللہ کا نبی ایک نسخہ بتا رہا ہے, قناعت اختیار کرو, غنی بن جاؤ گے, بادشاہ بن جاؤ گے, دل بادشاہ ہو جائے گا. اذا ما كنت ذا قلب فنوعا فانت مغنم مالك الدنيا سواء, اگر تیرا دل غنی ہے قناعت والا ہے تو دنیا کا بادشاہ سے بھی تو بڑا بادشاہ. شہر کی رسول اللہ علیہ کو خیر الناس, میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کن ناس سے ان ناس کا کن خیر الناس, لوگوں کی خدمت کیا کر, نفع پہنچایا کر, سب سے بڑا سب سے بہترین آدمی بن جائے. ان کا یا رسول اللہ اور نکون اقت الناس, میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ خصوصیت قائم ہو جائے, اللہ کے دربار میں میری خصوصیت قائم ہو. آپ نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ تکن من اقت الناس الی اللہ, اللہ کا ذکر کثرت سے کر, اللہ پاک کے دربار میں خصوصی مقام کرا ہو جائے گا. کتنے خوبصورت نسخے, آسان نسخے, اور آج کی ترتیب زندگی کے خلاف ہر چیز. ان کا یا رسول اللہ علی جن وقت علیہ رزق, میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے, کھل جائے, زیادہ ہو جائے. آپ نے فرمایا علیم علی الطہارہ, یہ وقت آلے کا رسک باوجود رہا کر تیرا رسک کھل جائے. جب آئی نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت, نہ رشوت کی ضرورت, نہ خیانت کی ضرورت, نہ کھوٹ کی ضرورت, نہ ملاوٹ کی ضرورت, نہ ناپ تول کی کمی کی ضرورت, نہ سود کی ضرورت, نہ ظلم و ستم کی ضرورت. باوجود رہو رسک بڑھے گا. بچوں کو بھی لگا دو اس پر باوجود رہو, عورتوں کو لگا دو باوجود رہو, خود باوجود رہو, فرائض کا اہتمام کرو, کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو, اللہ رسک بڑھائے گا. چونکہ یہ خبر وحی کی ہے, تجربے کی نہیں ہے. کبھی یہ کاروبار کر کے دیکھ لو پڑ جائے, یہ کاروبار کر کے دیکھ لو پڑ جائے, یہ نہیں ہے. یہ وحی کی خبر ہے جو تجربے سے پالا کر ہے. آپ نے پڑھا باوجود رہو رسک بڑھے گا. ابھی اللہ کے ذمہ بڑھا جہاں سے مرضی بڑھا. دین کے اسباب اس کے نرالے ہوتے ہیں. ابو شجاع ایک مچھیرا تھا بیلم میں, مچھلیاں پکڑ رہا تھا. ایک نجومی گزرا کہ میں ایک بار بات تو سنا تھا کیا کہ میں نے خواب دیکھا, میں نے پیشاب کیا, اس سے آگ نکلی, اوپر جا کر تین شولوں میں تقسیم ہو گئے. وہ آگے چھوٹے چھوٹے شولے بن گئے. اس کے تین بیٹے بھی ساتھ شکار میں لگے ہوئے. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے ہیں. کہا ان قریب تیرے تینوں بیٹے بادشاہ بنے گی. تو اس نے جوتا نکالا اور اس نے پٹائی شروع کر دی. اپنے بیٹوں سے مرو خبیص کو, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے, مرو. تینوں چاروں باپ بیٹے نے خوب مارا اس کو. اور پھر انہوں نے کہا چلو ایک مچھلی اس کو دے دو, پٹائی زیادہ ہو گئی. اس کو ایک مچھلی دے دی. انہوں نے آپ مار تو لیا تو انہیں بات ایسی ہوگی جو میں تمہیں کہہ گیا ہوں. اس پٹائی کے 30 برس کے بعد تینوں بھائی بادشاہ بن چکے تھے. اعتماد الدولہ, معز الدولہ, رکن الدولہ کے نام سے یہ تینوں مشہور ہوئے اور سیلم خاندان کی بنیاد رکھی, جنہوں نے 334 ہجری سے لے کر 446 ہجری تک اسلامی سلطنت پر راج کیا. دینے کے انداز نرالے. قدم باوز رہو رزق اللہ بڑھائے گا. یا رسول اللہ یکمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے فرمایا حسن خلقت یکمل ایمان, اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. اخلاق کے ساتھ ایمان کے کمال کو جوڑا ہے. تہجد, نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, تسبیح, حج, عمرہ, جہاد اور تعلیم, تزکیہ, تفسیر, کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا, اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے. وعزت لأتمم مكارم الاخلاق, جس کے اخلاق بلند ہوں گے اس کا ایمان کامل ہوگا, جس کے اخلاق ناقص ہوں گے اس کا ایمان بھی ناقص ہوگا. بعد میں فرمایا اخلاق اچھے کرو ایمان کامل ہو جائے گا. اب لوگ اخلاق کو عملی نہیں سمجھ, معاف کرنا عمل, لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم جواب نہ دیں تو لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے, لوگ سر پہ چڑھ جائیں گے. اب چڑھنے دو, اللہ تمہیں ان کے سر پہ ایک دن چڑھا دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے چھوٹا پڑتا ہے اس کو بڑا کر دے. یا رسول اللہ اريد ان اكون امنا من سخط اللہ یوم القیامہ, میں چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا لا تغضب احدا, لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دے, اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین گھونٹ جو انسان دنیا میں پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس سے وہ پی جاتا ہے. بھائی غصہ دبانا سیکھو, غصہ دبانا سیکھو, دبانا سیکھو, پی جاؤ پی جاؤ. اللہ اس کے بدلے میں حوض کوثر پلائے گا, تسنیم کی شراب پلائے گا, سلطویل کے چشمے کا پانی پلائے گا, معین کی شراب پلائے گا, اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. غصہ پینا سیکھو, اللہ تمہیں اپنے غصے سے بچائے گا. جب غصہ آئے پھٹ پڑنا, جب غصہ آئے پھٹ پڑنا, پھر نہ کسی کی ماں چھوڑے نہ بہن چھوڑے, پھر ایسی مغلدات ایسی گالی نہ. اے میرے بھائیو, بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی بھی مسلمان کو گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. غصہ پیو اللہ کے واسطے, غصہ پی جاؤ. میں تو اپنے مدرسے کے طلبہ کو بھی بتاؤں, اپنے بچوں کو کہتا ہوں, اپنے غصے کو پینا سیکھو. اگر دنیا میں عزت سے زندہ رہنا چاہتے, دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے, اخلاق اچھے بناؤ, غصے کو پی جانا سیکھو. پھٹ پڑنا کوئی انسانیت نہیں, سہ جانا کہ آہ بھی نہ نکلے, یہ انسانیت کا کمال ہے. ذرا سی بات ہوئی آپے سے باہر, ذرا سی بات ہوئی آپے سے باہر, ذرا سی بات ہوئی قبروں سے باہر. بھائی انسان ہیں ہم, اپنی اوقات میں آدمی کو رہنا چاہیے, اپنی حیثیت آدمی کو پہچاننی چاہیے. کہنے لگا غصہ پی جاؤ, اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے, اور اللہ کے غصے سے بچ جاؤ کیا چاہیے. اور کتنا آسان نسخہ ہے, کوئی چیز باہر سے نہیں میں بتا رہا ہوں, ساری چیزیں اندر, ہر ہر عمل اللہ کا نبی بتا رہا ہے نا. یہ اعمال ہیں جس کے گرد زندگی بنتی چلی جا رہی ہے. غصہ بھی جاؤ, اور خاص طور پر وہ آدمی جو غصہ کر سکتا ہو, غور سے سننا حدیث مبارک, وہ آدمی جو غصہ کر سکتا ہو اور اگلا جواب دینے کے قابل نہ ہو, اس وقت اگر آدمی اپنا غصہ پی جائے گا, جیسے ملازمین, جیسے غریب لوگ, جیسے کاکمس لوگ, اگر آدمی اپنا غصہ پی جائے گا تو اللہ قیامت کے دن ساری جنت کی حوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دے گا, کہے گا جس پہ ہاتھ رکھے گا تجھے دے دوں گا, جس پہ ہاتھ رکھے گا تجھے دے دوں. بھائی کتنا بڑا چلا دیا, تو غصہ پی جاؤ. کیا کہوں گا آدم, یہ غصہ پینے کی مشق کرو, اللہ تمہیں اپنے غصے سے بچا لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ریگا ان اکثر اپنی نور یوم القیامہ, میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اٹھوں تو نور ہی نور ہو, اندھیرا نہ ہو. تو آپ نے فرمایا لا تظلم نفسک ولا تظلم احدا تکثر فی نور یوم القیامہ, نہ اپنے اوپر ظلم کیا کر, نہ اوروں پر ظلم کیا کر, اللہ تجھے اپنے قیامت کے دن نور ہی نور میں اٹھائے گا. اوروں پہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے, گالی بلوچ مار پٹائی, رشوت لے لینا, خیانت کر دینا, زیادتی کر جانا, اپنے اوپر ظلم کیا ہے, نماز چھوڑ دینا یہ اپنے اوپر ظلم ہے, روزہ چھوڑ دینا, زکات چھوڑ دینا اپنے اوپر ظلم ہے, شراب پینا اپنے اوپر ظلم ہے, زنا کرنا اپنے اوپر ظلم ہے, یہ اپنے اوپر ظلم ہے. بندے اور رب کے درمیان وہ گناہ جو بندے اور رب کے درمیان ہیں, جو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا, عام طور پر آپ نے فرمایا الجفا کل الجفا, ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے. صحابہ نے کان کھڑے کی, کیا ظلم ہے؟ آپ نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یا رسول اللہ اريد ان يرحمني ربي يوم القيامه, میں چاہتا ہوں میرا رب میرے اوپر رحم کرے. آپ نے فرمایا ارحم ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامه, اپنے اوپر بھی رحم کھا اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کھا. اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا. اپنے اوپر رحم کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, نافرمانی سے بچانا, یہ اپنے اوپر رحم ہے, ورنہ گناہوں میں مر جانا تو اپنے آپ کو دوزخ میں پھینکنا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون من المطيعين, میں چاہتا ہوں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. آپ نے فرمایا اجز فرائض اللہ فكن من المطيعين, فرائض میں کوتاہی نہ کیا کر, اللہ کا فرما بردار بن جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون من المحسنين, میں چاہتا ہوں احسان کرنے والوں میں میرا شمار ہو. آپ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تو اللہ کی ایسے بندگی کر کے ہر وقت اللہ تیرے سامنے ہے جیسے ہر وقت اللہ تیرے سامنے ہے, چونکہ تو تو اسے نہیں دیکھتا, وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. جب ہر وقت اللہ سامنے ہوگا تو کوئی جھوٹ بولے گا؟ جب ہر وقت اللہ سامنے ہوگا کوئی زنا کرے گا؟ جب ہر وقت اللہ سامنے ہوگا کوئی رشوت لے گا؟ جب ہر وقت اللہ سامنے ہوگا تو کوئی غلط لکھے گا, کوئی غلط فیصلے کرے گا, کوئی رات کو چوری کرے گا, کوئی رات کو قتل کرے گا, کوئی کسی کی عزت لوٹے گا, کسی کی بےزتی کرے گا؟ جب اللہ سامنے ہوگا کہ او عبد اللہ کانک تراہ, او عبد اللہ تم رب نماز نہیں, کہ اللہ کا ایسا بندہ بن جاتے جیسے ہر وقت تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو تو تم محسنین میں سے بن جاؤ. اس نے کہا اريد ان تقل ذنوبي, میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہوں. آپ نے کہا اکثر من استغفار, تقل ذنوب استغفار کی کثرت کر, اللہ تیرے گناہ کم کر دے. اس نے کہا اريد ان القى الله نقيا من الذنوب يوم القيامه, میں چاہتا ہوں کل قیامت کو اللہ سے ملوں تو میرے اوپر گناہ کوئی نہ ہو. آپ نے فرمایا اغتسل من الجنابه تلقى الله نقيا من الذنوب, جب تجھے جنابت کی ضرورت, جب تو جنبی ہو جائے تو غسل جنابت کی جب ضرورت پڑے تو فوراً کر لیا کر, فوراً کر لیا کر, تو قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملے. اس نے کہا اريد ان لا يفضحني ربي يوم القيامه, میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں ذلیل نہ ہو جاؤں, میں رسوا نہ ہو جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا زنا کرنا چھوڑ دے, اللہ تجھے ہر ذلت سے بچا لے. میں نے یہ ایک فرد کی بات نہیں, پورے قوم کی بات. اگر پاکستان کے لوگ زنا چھوڑ دیں تو اللہ پورے پاکستان کو ذلت سے نکال لے گا. یہ ایٹمی کا آتنک بند کر عزت نہیں پائی انہوں نے. تجارتیں, فیکٹریاں, صنعتیں, کسی زمانے میں فیصلہ آباد کو لائی پور پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا تھا جی. صنعت و حرفت ہو گئی, ترقیاں ہو گئی, ذلت تو نہیں گئی. ذلت تو پہلے سے بھی بڑھ گئی. کاسا گدائی ہاتھ میں ہے, ایک فقیر کے ہاتھ میں بھی اور ایک بادشاہ کے ہاتھ میں بھی. ہم ایسے ہی فقیروں پہ ترس کھاتے ہیں, انہیں تو اپنی حکومت پہ ترس کھانا چاہیے جو بےچارے کاسا گدائی لیے پھرتے ہیں پھرتے ہیں. وہ تو بڑے فقیر ہیں. ہمارا فقیر تو ایک روپے پہ خوش ہو جاتا ہے, یہ بےچارے تو کروڑوں ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں, پھر بھی کام نہیں چل رہا. تو اس ذلت سے نکلنے کا راستہ ڈالر نہیں, پاؤنڈ نہیں. قوم کو زنا سے بچاؤ. جو آج کا اگر یہ آج کا ٹی وی ایسا ہی چلتا رہا تو پھر شاید گھر گھر زنا کا اڈا بن جائے. اور یہ خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام ایسی تشہیر ہوتی رہی تو پھر شاید گھر گھر زنا کا اڈا بن جائے. میں حیران ہوں تم سارے یورپ میں حکومت کی طرف سے بین ہے خاندانی منصوبہ بندی, الٹا وظیفے مقرر ہیں. جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے وظیفہ ملے گا, اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا. ہمارے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں کہ ان کی آبادی بھائی کٹاؤ, یہ بڑے فقیر بن رہے ہیں. اور کوئی کبھی کبھی کافر بھی مسلمان کا ہمدرد ہوا؟ کبھی کافر نے بھی ہمدردی کے پاس مسلمان کا خرچ کیا؟ وہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی نسل تو ختم ہو رہی. اب اٹلی کا جو اس وقت برتھ ریٹ ہے وہ مائنس ہے. مائنس کا کیا مطلب؟ کہ مرتے زیادہ ہیں پیدا کم ہوتے ہیں. سارا یورپ آئندہ 20 سال میں خوفناک قلت افراد کا شکار ہونے والا ہے. آئندہ 20 سال میں 40% لوگ 60 سال کے اوپر کے ہوں گے, تو پیچھے نسل تو ہے کوئی. اب دو باتیں ہیں, یا تو وہ اپنی نسل بڑھائیں, تو انہوں نے اپنی عورت کو اور نوجوان کو اتنا عیاش کر دیا ہے کہ وہ خاندانی پابندی میں آنا نہیں چاہتے, وہ اپنی زنا پر خوش ہیں. پھر کیونکہ مردوں نے عورت کو کھلونا بنایا ہوا ہے, آزادی نسواں آزادی نسواں کی آڑ میں زنا کا پروگرام ہے. بیچاری یورپ کی عورت تو بڑی مظلوم ہے جو 11 برس کی عمر سے 11 برس کی عمر سے اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلتی ہے. 40 سال گزر جائے تو اسے کوئی ساتھی نہیں ملتا. لوگ اسے جوتے کی طرح استعمال کر کے پھینکتے ہیں, ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتے ہیں. پھر بچہ تو اسے خود سنبھال لیں, خامد تو ساتھ ہیں, لہٰذا وہ اسے کھا گئے. جرمنی میں ہم گئے, ہم نے کوئی 500 کلومیٹر مسلسل سفر کیا, ہزاروں گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزری. 100 گاڑیوں کے بعد کوئی ایک گاڑی گزرتی تھی جس میں کوئی ایک بچہ بیٹھا ہوتا, جوڑے یا بڈھے یا جوان, جوڑے جوڑے جوڑے. ہمارا تو ابھی اللہ کا فضل ہے ڈگی میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمت ہے. دیکھنا مطلب جو بھی گھوڑے کا حکم آیا وہی ہوئی اصل میں. مالتھوس ایک دانشور تھا, مالتھوس انگلینڈ کا, جس نے 1798 میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے, ذرائع گھٹ رہے ہیں. اگر آبادی بڑھتی رہی اور ذرائع یہی رہے تو سارا ملک فقر کی وجہ سے برباد ہو جائے گا. لہٰذا بھائی آبادی گھٹاؤ, آبادی گھٹاؤ. اس کے ساتھ کیونکہ شہوت تھی, شہوت پرستی تھی, ادھر مادی مشینری کا دور کھل گیا. مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے, جب عورت بھی کمائے گی مرد بھی کمائے گا تو بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ تو آہستہ فیملی سسٹم ٹوٹتا چلا گیا اور عورت بھی عیاش ہو گئی, مرد بھی عیاش ہو گیا, اور آگے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے وہ آزاد ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سہولتیں مر گئیں اور نسل ختم ہونے لگی. اب ان کو خوفناک قسم کی قحط اور رجال کا سامنا ہے, خوفناک قسم کے. سب وہ راستے ہیں اپنی آبادی بڑھائیں, اس پر وہ تیار نہیں. ان کی نظر کی کہہ رہے ہیں ہر کا تیار. جرمنی میں 6 مارچ جب لڑکی حاملہ ہو جائے اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا, بچہ پیدا کرے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے, 2 ہوں اس سے بڑھ جاتا ہے, 4 ہوں اس سے بڑھ جاتا ہے. پورے انڈیا میں وظیفہ مقرر, فرانس میں وظیفہ مقرر. ہم آسٹریلیا میں گئے, 600 امریکی ڈالر انعام کا جو لڑکی بچہ پیدا کرے. اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے جو میر پوری ہے اور یہ ہمارے جیل میں انگلینڈ میں یہ بڑے مزے کر رہے ہیں. ان کے 6 8 8 ہو رہے ہیں, سارے وظیفے وہ لے رہے ہیں. جو انہوں نے اپنی نسل بڑھانے کا نظام چلایا تھا وہ تو عیاش ہو گئے. ہمارے مسلمانوں کی موج ہوگا آرام سے کر کے بچوں کے وظیفوں کے دستخط کر کے مفت کی روٹی کھا رہے ہیں. وہ ایک بڈھا کہنے لگا انہوں نے ہمیں لوٹا, اب ہم نہیں لوٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمارا ملک لوٹا تھا 100 سال, اب ہمیں خبیصوں کو لوٹیں. بالکل ٹھیک ہے, 12 بچے بناؤ. ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ دینے والی ہو، میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر۔ ہم ان الوں کے پیچھے گئے کہ آبادی بڑھ گئی ہے زیادہ، فخر آ جائے گا۔ ارے بھائی، فخر آیا ہوا ہے سودی نظام کی وجہ سے، اور سود اور فخر آیا ہوا ہے ظلم کی وجہ سے۔ چند ہاتھوں میں پیسہ ہے اس وجہ سے فخر ہے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہرگز فخر نہیں ہے۔ سودی نظام ختم کرو، اور جو بیٹھے ہیں اوپر ظالم لوگ جنہوں نے لوگوں کے پیسوں سے اپنے آپ کو شیئر چلانے لگے، لوگوں کے پیسوں سے انہوں نے تجارتوں کے اوپر کنٹرول کیا، ان سے سودی معیشت واپس لے لی جائے، سکا ختم کر دیا جائے، انشورنس ختم کر دی جائے، سکا ختم کر دیا جائے، اور سودی کاروبار ختم کر دیا جائے، سارا ملک نہال ہو جائے۔ تو اب انہوں نے کیا سوچا، ان کا بھائی اب یہ ان کا تو اب یہ تو ٹھیک ہوتے نہیں، ہماری نسل تو ٹھیک ہوتی نہیں، لہٰذا مسلمانوں کی نسل کٹاؤ، مسلمانوں کی نسل کٹاؤ۔ تو وہ ہماری نسل خوشی کے لیے یہ سارا پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے ہمدردی وہی نہیں ہے، نسل خوشی ہے، ان کی نسل ختم کرو۔ ارے انشاءاللہ ہوگا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نائجیریا میں ایک ایک کے 40 بچے ہیں، وہ شام کو جیسے بکریاں اکٹھی کر رہے ہیں، ایسے وہ جگہ سے کر رہے ہیں جو کہ ایک ایک چار چار۔ اللہ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنے آدمی بھیجنے ہیں، سکول ماسٹر کو پتا ہے، وہ کہتا ہے میری کلاس میں 50 لڑکوں کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میرے کلاس روم میں بیٹھ نہیں سکتے۔ فیکٹری اونر کو پتا ہے میری فیکٹری میں 200 آدمی کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میرے فیکٹری میں گنجائش کوئی نہیں۔ ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے اسکول میں 300 بچوں کے داخلے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ مجھے پتا ہے میری زمین پہ 10 آدمی کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا کوئی نہیں کہ پاکستان میں کتنے بچے بھیجنے ہیں، کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی، اللہ کہیں تو ان کو زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیتی تھوڑے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ناقص ہے، اور اس کے خزانے خالی ہو گئے کہ بندے زیادہ ہو گئے، روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ حکومت پاکستان ہے، کوئی انسانی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے جو مچھلیوں کو رزق دیتا نہ تھکے، بیل کو کھلاتا نہ تھکے، ہاتھی کو کھلاتا نہ تھکے، شیروں کچھوں کو کھلاتا نہ تھکے، مور اور چیڑتے کو کھلاتا نہ تھکے، پرندے اور پتنگوں کو کھلاتا نہ تھکے، جو تھکے، جو سانپ اور بچھو کو روٹی کھلانے کا انتظام کیے بیٹھا ہو، جو سوروں کو کھلانے کا انتظام کیے بیٹھا ہو، جو بندروں کو کھلائے، بنمانوں کو کھلائے، بھیڑیوں کو کھلائے، کتے کو کھلائے، اور وہ پھاڑ کھانے والے چیتے کو کھلائے، پھاڑ کھانے والے شیر کو کھلائے، ببر شیر کو کھلائے، جھپٹنے والے اوکاف کو کھلائے، چھپنے والے الو کو کھلائے، ویل مچھلی کو کھلائے، شارک مچھلی کو کھلائے، جو ساری کائنات کے بحروں پر میں پھیلی ہوئی آبی ہاتھی فضائی ہوائی ساری مخلوق کو کھلائے، جنات کو کھلائے، اور ساری کائنات کو کھلاتے تو تھکے نہیں، انسانوں کو کھلاتا تھک گیا، خزانے خالی ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں فحاشی پہ لانے کا پروگرام ہے، جو نسل جنا پہ آئے گی وہ کبھی پنک نہیں کرتی۔ تو اللہ کا نبی ہمیں ذلتوں سے بچنے کا راستہ بتا رہا ہے کہ زنا چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، اللہ رسوائیوں سے نکال لے گا، عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دیکھو کتنا بالکل متضاد چیز آ رہی، بالکل متضاد چیز آ رہی۔ آپ عزتوں کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ آپ ذلتوں کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الٹا ہم ان کے احساس سے کمتری کے شکار ہیں، بورے ایسے امریکہ، ایسا یورپ، ایسا ہم، ایسے ایک جگہ ہم سے تو ایک آدمی بہت بولا ان کی تاریخ میں اور مسلمانوں سے چڑھائی کی، تو اس سے منہ سے نکل کے بس انہوں نے کیا ہے، صرف سیکس فری تو ہے اور تو کچھ بھی نہیں، باقی تو بڑے بات ہمارے صرف سیکس فری ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے راجہ امیر سلطان محروم صاحب، تو کہنے کے ہاں سوروں میں بھی سیکس فری ہوتی ہے، عورتوں کو خاص فرق تو کوئی نہیں، سوروں میں سیکس فری ہوتی، کتوں میں سیکس فری ہوتی ہے، بندروں میں سیکس فری ہوتی، کن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں؟ اپنے نبی جیسی عظیم برتر اعلی اکمل اجمل انور ابہا عز و اتم ہر صفات کا مالک اور علم کامل کا مالک۔ ایک ابھی چند دن پہلے میں نے حدیث میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جو پیدا نہیں، ان سب کو جو عقل عطا فرمائی، بشمول انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہوگا، ان تمام کو جو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی، وہ ہے ایک ذرہ، صرف اکیلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل عطا فرمائی، وہ ہے ایک صحرا۔ تب اس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، کیسے پاگل دیوانے لوگ، ان کو ہم دانشور کہیں؟ یہ تو بدھوں ہیں پرلے گردش ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ ان کی بصیرت یہاں کھول دے، نفرت نہیں کریں گے. مسلمان مسلمان سے نفرت کرنا حرام ہے، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مسلمان سے نفرت حرام ہے. کافر سے نفرت جائز نہیں چاہیے جیسے مسلمان، کافر سے کفر سے نفرت کرو، کافر سے ہمدردی کرو، شاید مسلمان ہو جائے. تو سنیں بھائیو، عزتوں کا راستہ ذلتوں سے نکلنا ہے تو زنا مٹاؤ. زنا زنا مٹے گا عزتیں آئیں گی، ذلتیں کے در ذلتوں کے در بند ہوں گے. اگر زنا پڑتا چلا گیا تو پھر کوئی طاقت نہیں ہمیں ذلتوں سے نکال سکے. یا رسول اللہ اور یرحمنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ میرے اوپر رحم کرے. آپ نے کہا اوروں پہ رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم کر. یسرنی ربی یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلنے دے، میرے گناہ چھپے رہیں. آپ نے کہا استر عیوب اخوانی، یسر کا ربک یوم القیامہ، اپنے بھائیوں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے بھی گناہ چھپا دے گا. آج کا مزاج کیا ہے بھائی؟ اوروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھو کیا کرتے ہیں، تلاش کرو کیا کرتے ہیں. یہ اخبار والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ بڑے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. ان ظالموں نے مسلمانوں کی پکڑ اچھال میں ہی اپنا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیا دن ہوگا جب اللہ ان کے غریبان میں خود ہاتھ ڈالے گا. تو بھائیو، اگر اپنے چاہتے ہو کہ گناہوں پر پردہ پڑا رہے، ہم میں سے کون ہے جو پاک ہے؟ شکر کرو اللہ ستار ہے. اگر وہ ستار نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہم آمنا تامنا کرنے کے قابل نہیں تھے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو ستار ہے. تو آپ نے کہا اوروں کے گناہ چھپایا کر تیرے سامنے آئے تو تشویر نہ کر، اللہ تیرے گناہ چھپا دے گا. میں کہا یا رسول اللہ، من الذی ینجی من الذنوب، گناہوں سے کیا چیز نجات دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا الدموع والخضوع والامراض. آنسو بہایا کر، نیو بہایا کر، چشمے بہا دے، اس کو تربیلا ڈیم بنا دے، تیری آنکھوں کی برسات لاکھوں برس کے گناہ بھی بہا کے لے جائے گی. اور ان بادلوں کو برسنے کا طریقہ سکھا دو. اس کا ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس بذات خود ہے، یعنی یہ مطلب. کہا نے کہا وہ کس لیے؟ کہا جی کہ ایک آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. سمندر ایک آنسو جو خالی آنکھوں میں تیر جائے، باہر بھی نہ نکلے، تو جس کی جھڑیاں لگ رہی ہوں، جو ساون بھادوں کا منظر پیش کرے، جس کی داڑھی اپنے آنسوؤں سے تپ تپ چمک رہی ہو اور گر رہی ہوں، جس کا سینہ اپنے آنسوؤں سے تر بتر ہو، وہ کیا سے کیا مقام حاصل کرے گا اللہ کے دربار میں. آپ نے فرمایا آنسو گناہ دھو دیتے ہیں، بیماریاں گناہ دھو دیتی ہیں، مسلمان کے سامنے توازن بھی گناہوں کو دھو دیتے ہیں. آج جی اس نے کہا من الذی یسکن غضب اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ الخفیہ وصلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کر، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پر خرچ کیا کر، اللہ کا غصہ قیامت کے دن ٹھنڈا ہو جائے. چھپ چھپ کے خرچ کرو، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پر دو، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک. کیوں؟ کہ ہر وقت رشتہ داروں سے واسطہ ہے، اور عام طور پر ان سے انبن ہو جاتی ہے. کون سے چسلوک؟ ان سے چسلوک کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور اللہ کے نام پہ چھپ چھپ کے کر، اخباروں میں نہ دو، تصویریں نہ کھچواؤ. بازے مسجدوں میں پنکھے لگے ہوتے ہیں، اوپر کے اوپر نام لکھتا ہے حدیہ برائے مسجد مین جان حاجی محمد بوتا. مجھے ایک نام یاد رہے گا، نام تو بہت سے میں نے پڑھے، لیکن پتہ نہیں محمد بوتا میں نے کس شہر میں پڑھا تھا، وہ مجھے وہ بوتا ہی یاد ہے. میں بھائی تو نے 400 روپے کا پنکھا دے دیا تھا، تو نام تو نہ لکھوا. ایک جو مسجدوں والے ہیں نا، یہ بھی بس اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بھی اپنی مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کی نیتیں برباد کر دیتے ہیں. صدقۃ الخفیہ، چھپ چھپ کے دو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو. کلا کلا کا غصہ ٹھنڈا. اس نے کہا یا رسول اللہ، دوزخ کو کیا ٹھنڈا کرے گی؟ من الذی یطفئ نار جہنم یوم القیامہ، دوزخ کیسے سن لی ہوگی آپ نے کہا صبر فی الدنیا علی البلاء والمصائب، دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کرتے رہنا یہ دوزخ کی آپ کو ٹھنڈا کر دے. تو آج کا مظلوم کتنے مزے میں ہے بشرطے کے فرائض کو ادا کرتا ہو، نافرمانی سے بچتا ہو، کہ جہنم ٹھنڈی ہو رہی. ان کا یا رسول اللہ ایو حسن اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی آپ نے فرمایا الشح المطاع وسوء الخلق، آپ نے کہا بد اخلاقی اور بخل یہ سب سے بڑی برائی ہے. بد اخلاقی سب سے بڑی برائی. انہوں نے کہا ایو حسن اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق والصواب والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، عاجزی، تواضع، مصیبت سے صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. میرے بھائیوں، یہ 25 سوال میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کا ذہن بنایا تھا. سوائے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی اعمال والا بنے، چیزوں والا نہ بنے. اپنی زندگی کو ان اصولوں سے جوڑو، اپنے بچوں کو ان اصولوں سے جوڑو، ان کی دنیا بھی بنے گی، ان کی آخرت بھی بنے گی، ورنہ ایسے ہی زندگی برباد ہو جائے گی، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی. اسی بھائی اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے راستے میں پھرو. یہ پھرنے سے صفات پیدا ہوتی ہیں، سننے سے نہیں پیدا ہوتی. سننے سے تھوڑا سا جلپا ضرور بنتا ہے، سننا کوئی بیکار نہیں ہے، سننے کا نفع ہے، لیکن سننے سے عمل جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ آگے نکلو گے، پھرو گے، تب جا کر. تو اس ذہن سازی کا ایک نتیجہ ہوا کہ ایک معاشرہ وجود میں آیا جہاں عمل مقدم کا چیزیں موخر تھی. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا ہمس کا، 3 سال گورنر رہے، پھر بلایا حالات معلوم کرنے کے لیے. حالات معلوم کرنے کے بعد فرمایا جاؤ تمہیں واپس اپنی ڈیوٹی کرو. کہنے کہ میں نہیں جاتا کسی اور کو بنا دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سیاسی جوڑ توڑ کتنا ہو رہا ہے، کیسے لوگ پارٹیاں بدل لیں گے، شاللہ کرسی لا بجا نہیں. حالانکہ سب کو پتا کہ پاکستان کی کرسی بڑی نامراد چیز ہے، اس نے کسی کو بھی عزت نہیں دی آج تک. 1948 سے لے کر آج تک اس نے کسی کو عزت نہیں دی. ہر آدمی اس سے ڈسا ہوا مرا. لیکن یہ ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اخلاق بھی بیچ رہے ہیں، اقدار بھی بیچ رہے ہیں، سب کچھ بیچ رہے ہیں. ادھر دیکھو حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا جا تمہیں دوبارہ گورنر بنا کر، مجھے نہیں چاہیے گورنر ہی کسی اور کو بنا دو. تجھے کہنی چاہیے کہ میں نے ایک یہودی کو سخت کلمہ کہہ دیا، یہودی مسلمان میں نہیں یہودی کا کیا کہہ دیا. کہ میں نے اسے کہا اخذاک اللہ، یا اللہ تجھے ذلیل کرے. کہ جب بعد میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جملہ میں نے گورنر ہونے کے تکبر میں کہا ہے، لہذا امیر المومنین آپ مجھے معاف کر دیں، جس کو چاہے گورنر بنا دو، میں نہیں بنتا. اس محنت پر یہ معاشرہ بنا کہ جو ایک جملے کے غلط ہونے پر حکومت کو لات مار گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے پڑھتے پرندہ جو آیا ادھر ادھر اڑا، اس کی طرف نظر گئی، باغ میں تھے، بھول گیا حرکت کون سی ہے، وہیں سلام پھیر دیا اور سارا باغ آ کے صدقہ کر دیا، عمل بچایا، چیز کو قربان کیا. یہ ہم چاہتے ہیں بھائی، اس تبلیغ کی محنت سے زندہ ہو جائے. نیتیں کرو کہ اللہ ہماری بنیادیں اعمال پر لائے، چیزوں پر نہ ہوں. اس کے لیے اور نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو آپ لگا لیا کریں، ٹھیک ہے نا بھائی. اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اور ہماری ساری نسل کو اس رخ پر لائے. جو ماحول جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اگر اس کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کہ میرے بھائیو، مانگو اللہ سے کہ اللہ اس بے حیا معاشرے کا رخ حیا کی طرف پھر سننے سے